والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة المغرب عشر نمازات ويبدأ başlıyor وقتها onun vakti بغروب الشمس güneşin batmasıyla başlıyor أي غروب قرسها جميعه onun komplesi ve yarısı batmasıyla قرسها قرس o şey ne diyorlar güneşin o bütünü yani o diş veyahut o mesela haplara da kars diyoruz yani artık nasıl söyleyelim Türkçe bilmiyorum da yani o güneşin bir bütünü diyelim yani. Güneşin komplesinin batmasıyla başlıyor. Bir hayt şöyle ki la yura minhu ondan görünmüyor şeyun bir şey görünmüyor. La min sehlin düzlükten görünmüyor ve la min cebelin dağdan da görünmüyor. Ve yu'rafu biliniyor gurubu şemsi eyden aynı şekilde güneşin batması biliniyor. Bir ikbalü zulmetil leyli gecenin karanlığına yönelmesiyle gecenin karanlığının yönelmesiyle bilinir. Minel meşriki doğudan. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem İzâ ekbele leylu gece yöneldiği zaman min hâhuna buradan ve edbara geri döndüğü zaman ennehâru gündüz geri döndüğü zaman min hâhuna buradan fakat eftara iftar edin es-sâimu oruçlu iftar etsin. Sonra, fakat eftara sahimu muhakkak ki oruçlu iftar etmiştir. Yani ne demek? Burada haber sigasıyla ama yani bu vakitte artık iftar edebilirsiniz demek istiyor. Değil mi? Bundan sonra yemtaddu uzar vaktul magribi akşamın vakti uzar ila magribi şafakil ahmari kırmızı şafağın batmasına kadar uzar. Ve şafak o şafak beyazdır, beyazdır. Tuhalituhu onu kapsayan hamratın. Ve şafaku şafak beyadun beyazlıktır. Tuhalituhu ona karışır humratun kırmızılık. Yani kırmızılığın kendisine karıştığı beyazlıktır. Thumme tezhebul humratu sonra kırmızılık gider ve yebqa beyadun halisun. Saf beyaz kalır. Thumme yagibu. Sonra o beyaz da ne yapar? Sonra o beyaz da kaybolur. Fe yustedellu delalet ediyor. Fe yustedellu delil alınır. Bi gaybubetil beyadi beyazın batması ala magibil humrati kırmızılığın batmasına delil olarak alınır. Mesela diyelim ki o beyazlığı gördük, baktık o beyazlık gitti. Anlayacağız ki kırmızılık da ne yaptı? Kırmızılık da batmıştır. Bu buna delil olarak alınır. Tamam? Ve yusennu. Ve yusennu sünnet oluyor. Te'acilu salatil maghribi akşam namazını, akşam namazında acele etmek sünnet oluyor. Bi evvel vaktiha ilk vaktinde acele etmek sünnet oluyor. Lime fi sahhini sahhinde olduğu için an selamete selameden enen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kene idi yusalli namaz kılıyor el maghribe akşam namazını kılıyordu. İde garabet eşemtu güneş battığı zaman ve tevarat bil hicabi örtündüğü zaman yani karanlıkla örtündüğü zaman hani güneş artık gözlerden kayboldu neyle bir hicabi örtüyle örtü ne karanlık karanlık güneşi örtüyü zaman. Kâle Tirmiziyyu Tirmiz dedi huwa kavlu ekseri ehlil ilmi o ilim ehlinin çoğunun görüşüdür min sahabeti sahabeden ve men ba'dahum ondan sonraki minet tabi'ine tabi'inlerin de görüşüdür. Evet. Şimdi normalde akşam namazının ilk vakti icma ile güneşin batmasıdır. Yani güneş battığı zaman akşam namazının ilk vakti ne olmuştur? Akşam namazının ilk vakti artık girmiştir. Bu konuda şey yok. Bu konuda ihtilaf yok. Lakin burada problem güneşin battığı nasıl bilinir? Öyle mi yani? Diyelim ki güneşin battığını biz nasıl anlayacağız? Normalde sahrada yaşayan insanlar için böyle bir problem yok. Çünkü gökyüzü önlerinde apaçık olduğu için güneşin batması da çok rahat bir şekilde onlar tarafından bilinebilir. Ama binaların olduğu yerde, insanların kendinden daha yüksek yapıların içinde yaşamış olduğu yerde güneşin battığını nereden bileceğiz? Güneşin battığını güneşin ışıltılarının yüksek yerlerden kaybolması ve karanlığın yönelmesinden bileceğiz. Tamam mı? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyordu? اِذَا اَدْبَرَ الْلَيْلُ اِذَا اَقْبَلَ الْلَيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا Yani leyl ikbal ettiği zaman, artık gecenin karanlığı, karanlık vurmaya başladığı zaman güneşin battığını yapacağız, bileceğiz. Bu da nerelerde? Bu da dediğimiz gibi insanlara gökyüzünün çok net ve açık olmadığı yerlerde. Yoksa zaten sahrada veya vadide olan insanlar gökyüzünü gördükleri için güneşin battığını çok rahat anlayabilirler. Ama vadide veyahut da sahrada, çölde olmayan insanlar için o ışıltıların yüksek yerlerden kaybolması, o hani güneş batmaya yakın son parıltıları kalıyor böyle yüksek yüksek yerlerden görünen, onların kaybolması veyahut da en muhakkak ve tahkik olan, yani artık karanlığın çıkmaya başlaması, bu demektir ki nedir? Karanlık bize doğru yönelmeye başladıysa, yavaş yavaş karanlık çökmeye başladıysa demek ki güneş batmıştır. Peki akşam namazının son vakti ne zamandır? Yani akşam namazının çıkma vakti ne zamandır? Bu konuda alimler genel itibariyle iki tane ayrı gruba ayrılmışlar. Bir grup alim demiş ki akşam namazının vakti yoktur. Akşam namazının giriş vakti bir namaz kılınma müddeti kadarıyla akşam namazının son vaktidir. Aynı zamanda demişler. Yani ne demek bu? Diyelim ki namaz girdi. Bir bireyin abdest alıp namazını bitireceği vakit akşam namazının vaktidir. Ondan sonra şey biter. Ondan sonra akşam namazının vakti biter demişler. Neye göre bunu söylemişler? Çünkü demişler Cibril Peygamber aleyhissalatu vesselam'a imamlık yaptığı zaman hatırlıyorsanız demiştik ki iki gün ayrı ayrı geldi. Birinci gün Peygamberimize ilk vakitte namaz kıldırdı. İkinci gün son vakitte namaz kıldırdı. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki el vaktu beyne hazel vakteyni veya ma beynel vakteyni vaktun. Yani bu iki vaktin arası vakittir dedi. Hadislerde Cibril akşam namazını iki günde aynı vakitte kılıyor. Yani bugün de geliyor güneş batınca kılıyor. Yarın da geliyor güneş batınca namazı kılıyor. Buna dayanaraktan bazı alimler demişler ki öyleyse akşam namazının ilk vakti son vakti diye bir şey yoktur. Akşam namazının vakti nedir? Ezan oku şey güneş battığı zaman bir kişinin namaz kılabileceği vakit kadar akşam namazının neyidir? Akşam namazının vaktidir demişler. Bazı alimler demişler ki cumhur ulema Cibril'in iki gün aynı vakitte namaz kılması akşam namazının vaktinin bu olduğu noktasında sarih değildir. Açık değildir. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözlü olarak da çok açık ifadeleri vardır. Mesela ne gibi? وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقِ Akşam namazının vakti şafak batmadığı müddetçedir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani tahdiden bizzat sözüyle aleyhissalatu vesselam akşam namazının son vaktini ne yapmıştır? Akşam namazının son vaktini belirlemiştir. O da şafak batıncaya kadardır demiştir. Yine mesela bazı sahabeler Peygamberimizin Araf suresini okuduğunu söylüyorlar namazda. Şimdi biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın kıraatini biliyoruz değil mi? Kıraati nasıl Peygamberimizin? Kâne mudben. Yani sonlarını çeke çekeydi ve tertil üzereydi. Yani tane tane okurdu. Hatta normal kıraatini bırakın, konuştuğu zaman bile karşıdaki insan onun kelimelerini sayı ve rakam olarak sayabileceği şekilde konuşurdu. Kur'an okuması daha yavaştı. Tertil üzere ve tane taneydi Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Böyle olunca bu kadar kısa bir vakitte Araf suresini biliyoruz hepimiz değil mi? Araf suresinin uzunluğunu. Bu kadar kısa bir sürede Araf suresinin okunması ne değildir? Mümkün değildir. Ayrıyeten en önemli olan şey Peygamber aleyhissalatu vesselamın onun vaktini tehdit etmesidir. وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقِ Şafak batmadığı müddetçe mağribin vaktidir demesidir. Yine mesela biz biliyoruz Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor yemek size takdim edildiği zaman ve akşam namazının vakti geldiği zaman yemeği akşam namazına takdim ediniz diye. Öyle değil mi? Yemek size takdim edildiği zaman, akşam namazının da vakti geldiği zaman yemeği ne yapınız? Yemeği akşam namazına takdim ediniz. Şayet gerçekten akşam namazının vakti kişinin namaz kılacağı vakit kadar olmuş olsaydı Peygamber aleyhissalatu vesselamın yemeği buna takdim etmezdi aleyhissalatu vesselam. Biz buradan ne anlıyoruz? Şafaktır. Şimdi burada şafak nedir? O meseleye geleceğiz. Yani çünkü bu iki meseleyi de birbirine bağlıyor. Şöyle ki akşam namazının vaktinin batması yatsı namazının vaktinin aynı zamanda ne yapmasıdır? Girmesidir. Öyle mi? Akşam namazının vaktinin bitmesi, yatsı namazının vaktinin girmesidir. Biz ne dedik? Sarih bir şekilde akşam namazının bitişi, yatsı namazının başlangıcı, şafakın kaybolmasıdır. Peki şafak nedir? Şafak şudur. Akşam güneş battıktan sonra gökyüzünde bir kırmızılık oluşur. Kendisini kaplayan, yani beyazla kırmızının karıştığı gökyüzünde belirgin şekilde bir renk tonu oluşur. Öyle mi? Bu nedir? Bu şafaktır. Bunun gözden kaybolduğu an şafakın ne olduğu demektir? Şafak ortadan kayboldu demektir. Mesela diyelim ki güneş battı. Gökyüzüne şöyle bir bakalım. Böyle hem buna benzer bir renk vardır hem de yıldızlar yavaş yavaş belirginleşmeye başlamıştır. Öyle mi? Böyle tane tane özellikle böyle köylerde falan belki şehirde çok görünmese bile hatta belki köylerde denk gelmişseniz bilmiyorum yaşlılar gökyüzüne bakıp saati söylerler. Yani böyle mesela gökyüzüne bakar yıldızlardan falan işte akşam namazının vakti bitti işte yatsı namazına girdik falan gibi böyle şeyler söylerler. Bu şeydir. İşte bunun kaybolması, bunun batması ne demektir? Bunun batması demek yatsı namazının vaktinin girdiğini, akşam namazının vaktinin çıktığını gösterir. Bu konuda sadece İmam Ebu Hanife, şafak nedir? Şafak kırmızılıktır. Öyle mi? Şafakın aslı o kırmızılıktır. Yani o kırmızılık kaybolduğu anda yatsı namazının vakti ne olmuştur? Girmiştir. Lakin İmam Ebu Hanife'ye göre kırmızılıkla beraber o beyazlığın da kaybolması gerekir. Dedik ya, kırmızıyla beyaz yani şafakta birbirine karışıktır. Cumhur ulemaya göre kırmızı kaybolduğu anda beyazlık kalsa bile şafakın vakti ne olmuştur? Yatsının vakti girmiş, akşamın vakti bitmiştir. Lakin İmam Ebu Hanife'ye göre bir de ekstradan şeyin de bitmesi gerekir. Beyazlığın da bitmesi gerekir. Çünkü ona göre şafak beyazlıktır. Bak dikkat edin, cumhura göre hem beyazlık hem kırmızılık şafak olsa bile cumhura göre asıl olan kırmızılığın kaybolmasıdır. Öyle mi? İmam Ebu Hanife'ye göre ise asıl olan nedir? Beyazlığın kaybolmasıdır. Bu konuda merfu olan rivayetler var. Yani mesela ama zayıf. Yani senetlerinde problem olan işte İbni Ömer'den diyelim ki işte Peygamber Aleyhissalatu vesselam "Eş-şafaku el-humra." Yani şafak kırmızılıktır diye çok sarih ifadeler var. Lakin bu rivayetler ilim ehli tarafından zayıf olarak addedilmiş. Ama manası sahihtir. Niye manası sahihtir? Çünkü sahabelerden İbni Abbas gibi, İbni Ömer gibi şafakın kırmızılık olduğunu söyleyenler var. Biz hatırlıyorsanız daha önce bir şey söylemiştik. Demiştik ki şeriat içerisinde ölçü olan bir şey getirirse ve o ölçüyü de belirlemezse bu neye kalmıştır? Ya Arap lügatına kalmıştır veyahut da örfe kalmıştır. Sahabeden daha iyi Arap lügatını bilen var mı? Yok. Yani sahabe bir konuyu lügat olarak tefsir etmişse ondan sonra hiç kimseye laf düşmez. Çünkü Arap lügatına şafak dendiğinde ne anlaşılacağını en iyi bilen insanlar kimler? En iyi bilen insanlar onlar. Yani velhasili kelam akşam namazının vakti şafakın batmasına kadar devam eder. Şafak kırmızılığın gökyüzünde kaybolmasıdır. Bu kırmızılık kaybolduğu anda artık şey ne yapmıştır? Şey girmiştir. Yatsı namazının vakti girmiştir. Ama İmam Ebu Hanife'ye göre dedik beyazlığın kaybolması lazım. Lakin bir problem var. Bazı bölgelerde beyazlık gece 12'ye kadar devam edebiliyor mesela. Yani kaybolmayabiliyor. Kırmızılık kaybolsa da o beyazlık kalıyor. Özellikle yazın havanın çok açık olduğu yerlerde dikkat ederseniz o beyazlığın vakti uzadıkça uzayabiliyor. Biz biliyoruz ki Peygamberimiz akşam namazının vaktini çok da uzun ne yapmamıştır? Çok da uzun tutmamıştır. Şimdi burada dedi ki ikinci bir şey, akşam namazını lakin erken kılmak. Cibril hadisinin delalet ettiği şey budur. Niye? Akşam namazının vakti genelde 1 saat ve 1 saat 20 dakikaya tekabül ediyor. Öyle mi? Zaten vakti kısadır. Ondan dolayı en efdal olan nedir? En efdal olan ilk vakitte ne yapmaktır? İlk vakitte akşam namazını kılmaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? لَا تَزَالُ اُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ مَا لَمْ تَشْتَبِكُ الْنُجُومُ. Yani yıldızlar tam dizilmeden önce benim ümmetimin akşam namazını kıldıkları müddetçe acele bir şekilde, da erken bir şekilde onlar hayır üzeredirler diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam sünenlerde. Yine Bukhari'de, Müslim'de bir sahabe diyor ki biz Peygamberimizle beraber akşam namazını kılardık. فَيَنْصَرِفُ مِنَّا فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَهُوَ يُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. Yani bizden biri ayrılırdı, Lakin okunun düştüğü yeri görürdü. Yani hani Peygamber aleyhissalatü vesselam akşam namazını o kadar erken kılıyor ki daha karanlık tam çökmeden. Hani her insan okunu attıktan sonra okunun düştüğü yeri görebilecek şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Peygamber aleyhissalatü vesselam akşam namazını erken kılıyordu. Zaten fiili olarak da sünnet, ameli sünnet, ümmetin ameli akşam namazını ne yapmaktır? Akşam namazını erken bir şekilde kılmaktır. Evet. Salatul aşa'in, yatsı namazı. Ve yabda'u vaktuha. Bir daha okuyalım. Salatul aşa'in, yatsı namazı. İ-şa'i değil mi? Kesreyle. Aşa ne çünkü? Aşa dediğimiz akşam yemeği. İşa yatsı namazı. Tamam. Ve yabda'u vaktuha, onun vakti başlıyor. Bi intihain vaktin yuhribi, akşamın vaktinin bitmesiyle başlıyor. Ey bi mağribi şefakil ahmari, kırmızı şafakın batmasıyla başlıyor. Ve yamtattu, uzuyor. İlâ tul'ul fecri tâni, ikinci fecrin doğmasına kadar uzuyor. Ve yanqasimu ilâ kısmeyni, iki kısma ayrılır. Vaktul ihtiyari, muhayyerlik vakti. Ve yanqasimu ilâ kısmeyni. İki kısma ayrılıyor. Vaktul ihtiyarin. Vakti. Öyle mi? Bu ne? Vakti burada bedel. Değil mi? وَيَنْقَسِمُ اِلَى قِسْمَيْنِ iki kısma ayrılır. Birinci kısım وَقْتِ اِخْتِيَارٍ يَمْتَدُّ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَوَقْتِ اِتْتِرَارٍ o da ne? مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ اِلَى تُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِ. Evet. وَتَأْخِيرُ الصَّلَاتِ manasını verelim. وَقْتِ اِخْتِيَارٍ يَمْتَدُّ اِخْتِيَار vaktidir. يَمْتَدُّ uzar اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ gecenin üçte birine kadar olan vakte uzar. Ve vaktu tirarin zorunluluk vakti vardır. Min thulusul leyli gecenin üçte birinden başlar. İla nereye kadar? Tulu'il fecri ethani. İkinci fecrin çıkışına kadar devam eder. Şimdi yatsının ilk vaktini anladık. Öyle mi? Dedi ki yatsının ilk vakti kırmızı şafağın batmasıyla beraber başlar. Peki yatsının son vakti nedir? Yani biz diyelim ki yatsının en son vakti nedir diyecek olursak. Şimdi normalde yatsının son vaktini ifade eden hadisler aynı ikindide olduğu gibi biraz zahiren yani dışından baktığımız zaman çelişkili gibi görünüyor. Yani veyahut da farklı farklı vakitler söylüyor. Mesela ne gibi? Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam Cibril'in hadisinde birinci gün Şafakul Ahmer'de namazı kıldırıyor. İkinci gün nerede kıldırıyor? Sülüsül Leyl'de kıldırıyor Cibril. Şimdi ikisinin arası vakittir diyoruz ya. Şimdi ne olmuş oldu bu hadise göre? Gecenin üçte biri girdiği zaman yatsın üçte biri bitene kadar yani ilk üçte biri mesela diyelim gecenin girdiği o vakit bitince yatsının vakti de ne olmuş oluyor? Yatsının vakti de girmiş oluyor. Başka bir hadiste mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam ve vaktul işai diyor ila nisfil leylil evsati gecenin yarısının ortasına kadardır. Öyle mi? Şimdi buna göre ne oldu? Üçte birinde değil de gece diyelim ki yarılandı, yarısına geldik, orta yarısında ne biter? Orta yarısında yatsı namazının vakti şeyden çıkar. Yatsı namazının vakti çıkar. Üçüncü görüşe göre nedir? Yine şeyden, üçüncü görüşte de fecir çıkıncaya kadardır. Niye? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, اِنَّمَا اَتَّفْرِيْتُ مَنْ لَمْ يُصَلِّي حَتَّى يَجِيَ وَقْتُ صَلَاتٍ اُخْرَى. Tafrit nerededir? Gevşeklik. Kişi bir sonraki namazın vakti gelinceye kadar namazı ne yapmasıdır? Namazı terk etmesidir. Öyle mi? Demek ki bir namazın vakti bir sonraki namaza kadar devam eder. Hangisi bundan müstesnadır? Sabah namazı bundan müstesnadır. Ne ile müstesnadır? Şeriat ve icma ile müstesnadır. Öyle mi? Yoksa diğer namazların her biri bir namazın vakti bir sonraki namazın vaktine kadar ne yapar? Bir sonraki namazın vaktine kadar devam eder. Şimdi normalde rivayetler bu şekil farklı olunca alimler de otomatikmen ne yapmışlar? Her biri namazın son vakti budur demişler. Yani kendine göre tercih ettiği, amel edilmesine gerektiği inandığı hadisle veya kendine ulaşan kadarıyla tercihte bulunmuşlar. Öyle mi? Biz ikinde ne demiştik? Bu tip rivayetler son vakti değil de ihtiyar vaktini, kerahat vaktini, ittirar vaktini gösterirler. Öyle mi? Elbette ki yatsının en ihtiyar vakti, seçilmiş vakti, efdal olanı ilk üçte birinde kılmaktır. Öyle mi? Sonra Kerahat vakti nedir? Ondan sonra diyelim kılmaktır. Zorunluluk vakti nedir? Artık hani bir insan çok mecbur kalırsa, yetiştiremezse vesaire, daha ikinci şeye kadar gider. İkinci fecre kadar, yani sabah namazının vakti girinceye kadar devam eder. Zaten şeyh de ne yapmış? Şeyh de bunu tercih etmiş. Demiş ki وَيَنْقَسِمُ اِلَى قِسْمَيْنِ İki kısma ayrılır. وَقْتِ اِخْتِيَارٍ يَمْتَدُّ اِلَى ثُلُسِ اللَّيْلِ وَوَقْتِ اِتْتِرَارٍ مِنْ ثُلُسِ اللَّيْلِ اِلَى تُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي demiş. Tamam? Evet. وَتَأْخِيرُ الصَّلَاتِ namazın ertelenmesi ila ahir vakti muhtari ihtiyar vaktinin sonuna kadar ertelenmesi ila thuluthil leyli gecenin üçte birine eftalu eftaldir in sehule şayet kolaysa eftaldir fe in şakka şayet zorsa meşakkatse ala me'mumine me'mumine alel mu'minine değil me'mumine. Namazda imama tabi olanlara me'mun denir. Öyle değil mi? Me'mun veya me'mum, daha doğrusu onun ne ile değil, me ile me'mum, yani namazda imama tabi olan cemaate me'mum denir. Fe'l-mustahabbu müstahaptır, te'adiluhâ, onda acele etmesi müstahaptır. Bi'evveli vaktihe, birinci vaktinde acele etmesi müstahaptır. Def'an bil meşakkati, meşakkati def etmesi için. Yatsı namazında normalde Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapardı? Yatsı namazını farklı farklı kılardı. Sahabe ne diyor? Kâne yuakhiru târaten ve yuaccilu târaten. Bazen Peygamber aleyhissalatu vesselam ertelerdi yatsı namazını. Bazen de Peygamber aleyhissalatu vesselam erken kılardı yatsı namazını. Ne zaman? İzâ ra'âhum accelû. Öyle mi? Kaddeme. Ve izâ ra'âhum ebta'û akhara. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları namaza karşı hemen toplanmış vaziyette görseydi erken kılardı namazı. Geç geldiklerini görseydi namazı ne yapardı? Geç kılardı. Ayşe annemiz ne diyor? Diyor ki a'ateme Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme zâte leyletin. Peygamberimiz bir gece i'tam etti. İ'tam etmek ne demek? Namazı işte gecenin üçte birinde kılmak. Gecenin ilk üçte birinin sonunda kılmak. Mesela şu anda diyelim kaçta yatsı ezanı okunuyor? 7'ye yakın okunuyor. 12 gibi veya 11-12 gibi yatsı namazını kılmak mesela. Bu şekilde kıldı yatsı namazını. Hatta zehebe âmmetul leyli. Yani neredeyse gecenin birçoğu ne yapmıştı? Gecenin birçoğu gitmişti Peygamberimiz yatsı namazını kıldığı zaman. Dedi ki لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاتِ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ. Eğer ben ümmetime ağır geleceğini, gelmeyeceğini bilseydim, bu vakitte onlara namaz kılmayı şey yapardım. Bu vakitte onlara namaz kılmayı emrederdim diye. Biz buradan neyi anlıyoruz? Yatsı namazını geç kılmak, öyle mi? Aslında müstahap olandır. Lakin bu neye göre tespit edilir? Mesela insan ferdi olduğu zaman, tek olduğu zaman bunu yapabilir. Ama cemaat söz konusuysa, cemaatin o anki maslahatı önemlidir. Yani insanlar gidip yatsı namazından sonra yatacaksa, insanları uğraştırıpsa namazı 12'ye ertelemenin bir anlamı yoktur. Peygamberimiz böyle yapmamıştır. Ama cemaat de buna münasipse, hem vakit olarak hem durum olarak, sayı olarak da namazı ertelemek nedir? Namazı ertelemek sünnet olandır. Evet. Uyumak gerek görülüyor. قَبْلَ سَلَاتِ الْاَيْشَاءِ yatsı namazından önce uyumak gerek görülüyor. لِأَلَّا يَسْتَغْرِقَ النَّائِمُ Uykuyu kaplamasın ta ki, yani غَرَقَ ne demek normalde? Boğuldu. İstagraka ne demek? Bir şeyde derinleşmek, bir şeyde ağırlaşmak, yani o boğulmadan geliyor. Hani uykuyu kaplamasın, uykusu ağırlaşmasın. فَتَفُوتَهُ Yani yatsı namazı onu ne yapmasın? Yatsı namazını kaçırmasın diye, yatsı namazı ondan kaçmasın diye uyuması kere görülmüştür. وَيُقْرَهُ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا Ondan sonra konuşmak kere görülüyor. وَهُوَ التَّحَادُثُ مَعَ النَّاسِ insanlarla beraber konuşmak kere görülmüştür. Bak, وَيُقْرَهُ الْحَدِيثُ Konuşmak kerih görülmüştür. بَعْدَهَا yatsı namazından sonra. وَهُوَ dediğin anda bu açıklama cümlesidir bundan sonra gelen. Tamam. Nasıl mana vereceğiz o zaman? Diyeceğiz ki وَهُوَ yani o konuşmak, konuşmaktan kasıt nedir? اَتَّحَادُثُ مَعَ النَّاسِ İnsanlarla konuşmaktır. Tamam. لِأَنَّ ذَٰلِكَ مُحَقَّقَ بُوْ يَمْنَعُهُ O men ediliyor. لِأَنَّ ذَٰلِكَ Çünkü bu, yani insanlarla konuşmak, يَمْنَعُهُ onu men eder. مِنَ الْمُبَادَرَةِ Erken davranmaktan, acele davranmaktan, بِالنَّوْمِ Uykuya. Hatta يَسْتَيْقِزَ مُبَكِّرًا Ta ki erken kalkması için. Yani bu konuşma onu neden men eder? Erken uyuyup erken kalkmaktan men eder. Tamam? فَيَنْبَغِي gereklidir. اَنَّوْمُ uyku بَعْدَ سَلَاتِ الْاَشَّاءِ Mübaşereten yatsı namazından sonra uyumak gereklidir. لِيَقُومَ بِآخِرِ اللَّيْلِ Gecenin sonunda kalkmak için teheccüd etmek için. Teheccüd namazı kılmak için. وَيُسَلِّ الْفَجْرَ Fecr namazını kılmak بِنَشَاتٍ ve yusalliye fecre yani ne demek sanki veli yusalliye fecre ta ki yatsı namazını kıl, şey sabah namazını kılsın bi neşatin canlı bir şekilde lenne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kana idi yakrahu nama qablaha ondan önce uyumayı gerek görüyordu vel hadise ba'daha ondan sonra da konuşmayı gerek görüyordu bu hada bu iza kana İzâken olduğu zaman sahruhu onun gecelemesi. Seher ne demek? Kişinin sabahlaması veyahut da sabahlamak diyor yani geceyi uyumadan geçirmek. Onun ve hâzâ yani bu yukarıda saydığımız öyle mi? Ve hâzâ geldiği zaman ne anlıyoruz? Yani o yukarıda bütün zikrettiklerimizi bir hatırla. Ve hâzâ yukarıda bu saydıklarımız. İzâ kâne seheruhu ba'del işâ'i min gayri faidetin. Yatsı namazından sonraki sabahlaması faidesiz olduğu zamandır. Yani kerih olduğu zaman. Emma izâ kâne li garadin sahihin. Lakin sahih olan bir amaç için sabahlarsa ve hâcetin mufîdetin ve faydalı bir ihtiyaç için sabahlarsa felâ be'se. Onda ne yoktur? Onda bir be'is, onda bir problem ne değildir? Onda bir problem söz konusu değildir. Şimdi normalde bu bir hadisin lafzı. كَانَ النَّبِيُّ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا Peygamber aleyhissalatu vesselam yatsı namazından önce uykuyu, yatsı namazından sonra da konuşmayı kerih görürdü. Niye? Çünkü yatsı namazından önce uyuyan adamın uykusunun ağırlaşıp yatsı namazını kaçırma tehlikesi söz konusudur. Yani akşam namazından sonra yattı diyelim, bir gözünü açtı sabah olmuş. Adam mesela yatsı namazı gider. Veyahut da akşam namazından sonra yattı, diyelim kalktı. Böyle çok miskin bir şekilde yatsı namazını kılacak. Belki ne kıldığını da bilmeyecek. Hani o peygamberin hadisine gelen kendine küfredecek seviyedeki adam gibi olacak. Sonra gidecek uyuyacak. Bunu engellemek için. Yatsı namazından sonra konuşmak niye kerih görülmüştür? Çünkü normalde İslam'a göre, yani İslam'ın insanlara getirdiği hayat düzenine göre insanlar yatsı namazından hemen sonra uyurlar, gecenin bir kısmında kalkarlar. Gecenin bir kısmında kalkmasalar bile sabah namazında uykularını almış bir şekilde sabah namazına kalkarlar ve sabah namazını canlı bir şekilde ne yaparlar? Canlı bir şekilde ifa ederler. Çünkü uykulu bir adamın huşu içerisinde namaz kılması veyahut da yorgun bir adamın namazda ne namaz kıldığını anlaması ne değildir? Mümkün değildir. E tabi özellikle o dönemde bir de insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabe gece namazına çok önem verdikleri için doğal olarak gece namazına kalkmak isteyen bir insanın da vakitte biraz ne yapması lazım? Biraz erken uyuması lazım ki gece namazına kalkabilsin. Lakin günümüzde yani bu kapitalist sistem özellikle insanların hayat düzenini de değiştirmiş. Yani insanların çalışma saatlerini sistem belirlediğinden ötürü zaten 8'de adam iş yerinden çıkıyor. Eve gelene kadar saat 9. Yemek yiyene kadar, oturana kadar, ehliyle ihtiyacını giderene kadar konuşmadır, sohbettir. Saat oluyor 12 zaten. Adam 12'de uyuyunca 6'da kalksa bile düşünelim. O adam hem o beden yorgunluğu, hem o adamın uykusunu alamaması vesaire, hem havanın şartları, hem işte içinde yaşadığımız memleketin durumu. Adam zaten sabah namazına ya kalkmıyor, onda 8'ini yaptığı gibi sabah namazına kalkmıyor. Kalkanın da birçoğu ne yapıyor? İlla men rahime rabbuk. Yani yata yata sabah namazını kılıyor. Adam namazı değil nasıl bir an önce yatağa geri döneceğini düşünerekten namazı kılıyor. İşte bunlara engel olmak için ki vakada da maalesef bu görünüyor. Bunu ne yapmış Peygamberimiz? Kerih görmüş. Ta ki Müslümanlar bunu yapmasın. Lakin bununla beraber İmam Tirmizi'nin ve başkalarının rivayet ettiği gibi Peygamberimizin sabahladığı da vaki. Yani Peygamberimizin sabahladığı da nedir? Vakidir. Ne diyor? كَانَ يَسْهُرْ مَعَ أَب۪ي بَكْرٍ وَعُمَرَ ف۪ي حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanların ihtiyacı için Ebu Bekir'le, Ömer'le beraber sabahlardı. Yani Müslümanların bir sıkıntısı var. Bunun konuşulması gerekiyor. Aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh veya Ömer'le otururdu, ne yapardı? Bu meseleleri konuşurdu. Ha biz buradan neyi çıkarıyoruz o zaman? Şunu çıkarıyoruz. Bu kerahet gereksiz ve boş işlerin olduğu yerdedir. Yani şu anda birçok insanın yaptığı kerahettir. Öyle mi? Nedir? Oturup gereksiz konuşmak. Daha eşeddi, belki haram olanı oturup televizyon karşısında vakit geçirmek gibi mesela. Ama nedir? Bir insan ilim için veyahut da işte diyelim ki Müslümanların ihtiyacı için veya faydalı bir komutanın askeri bir mesele için veyahut da buna benzer Müslümanların sıkıntılarını gidermek ve işlerini halletmek için, yani uhrevi bir sahih bir amaçtan ötürü kişi ne yapabilir? Kişi sabahlaya da bilir. Evet. Salatü fecr, sabah namazı. Feyabda'u başlar onun vakti bitulu'ul fecr-i tani, ikinci fecrin doğmasıyla başlıyor. Feyabda'u uzuyor ila tulu'ul şemsi, güneşin doğuşuna kadar uzuyor. Feyastahabu ta'ciluha, onda acele etmek müstahap oluyor. İzâ tahakkaka tulu'ul fecr-i, güneş doğduğu gerçekleştiği zamanda acele etmek müstahap oluyor. Evet. Şimdi normalde sabah namazının vaktinin girişi de çıkışı da icma ile sabit. Öyle mi? Sabah namazının vaktinin girişi de çıkışında da icma var. Girişi nedir? İkinci fecrin tahakkuk etmesidir. Çıkışı nedir? Güneşin doğmasıdır. Öyle mi? Şimdi normalde fecir iki kısım. Bir fecri kazip var. Bir de fecri sadık var. Fecri kazip nedir? Yalancı fecri de nedir yani? Nasıl anlayacağız? Fecrin kazip mi olduğunu, sadık mı olduğunu nasıl anlayacağız? Gökyüzünde dikey beyazlık. Fecri kazip gökyüzünde çıkan ve dikine giden şeydir. Beyazlıktır. Yani gecenin mesela son kısımlarına doğru sabah namazı girmeden bir saat falan önce gökyüzünde bir aydınlanma olur. Bu aydınlanma, fecir diyoruz biz bu aydınlanmaya, bu beyazlığa, bu parlaklığa. Bu parlaklık önce bir olur, sonra kaybolur, sonra bir daha çıkar. İşte o birinci çıkıp kaybolana fecr-i kazip demişler. Yalancı fecir demişler. Bu nasıl bir fecirdir? Şöyle düz, yani bulunduğumuz yerden düz bir şekilde çıkar ve gökyüzüne devam eder. Çok kısa bir müddet sonra onu bir karanlık kaplar tekrardan. Yani o aydınlık kaybolur. Ne oldu? Bu yalancı bir fecir oldu. Ondan sonra tekrardan bu defa enlemesine bir aydınlık çıkar. Bu da fecri sadıktır. Öyle mi? Yani oruçlunun artık sahur vaktinin bittiği ve sabah namazının vakti girdiği fecirdir. Bu da fecri sadıktır. Unutmayın, birinci fecre hiçbir ahkam taalluk etmez. Yani yalancı fecre İslam'da hiçbir ahkam taalluk etmez. Ahkam neye taalluk eder? Hem orucun hem namazın ahkamı ikinci fecir. Yani enlemesine çıkan ve güneş doğuncaya kadar da aydınlığı arttıkça artan fecre denir. Tamam mı? İki fecri birbirinden nasıl ayıracağız? Birinci fecir uzunlamasına çıkar, sürekli aydınlığa atmaz. Bilakis karanlığa doğru gider ve kaybolur. İkinci fecir enlemesine çıkar ve çıktıktan sonra ta güneş doğana kadar, hatta mesela güneş doğmadan son 5 dakika hava neredeyse aydınlık hale gelir. Bu nedir? İşte bu fecrin aydınlığı. Öyle mi? Fecrin aydınlığı sürekli artar ta nereye kadar? Ta güneş doğuncaya kadar. Demek ki ikisini birbirinden bu şekilde ne yapacağız? Ayıracağız. Peki, sabah namazını erken mi kılmak eftaldir, yoksa sabah namazını geç mi kılmak eftaldir? Öyle mi? Cumhur ulema'ya göre sabah namazını erken kılmak eftaldir. Yani vakit girdiği anda sabah namazını kılmak nedir? Sabah namazını kılmak eftaldir. İmam Ebu Hanife'ye göre ise sabah namazını ilk vakitte değil, ta güneşin artık biraz sararmaya başladığı zaman, yani hava biraz aydınlanmaya başladığı zaman sabah namazını ne yapmaktır? Sabah namazını kılmaktır. İmam Ebu Hanife'nin bir tane delili var. Sahih bir hadiste Peygamberimiz diyor ki اَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْزَمُ لِلْاَجْرِ Yani şeyi isfirar zamanında kılınız. Hani sabah namazını erteleyiniz. Yani biraz geç kılınız. Yani vakit girdikten sonra biraz bekleyin. Güneş batmaya yakın, güneş doğmaya yakın sabah namazını kılınız. Çünkü onun ecri daha büyüktür, diyor. Dikkat ederseniz Hanefi mezhebine müntesip olan insanların yaşadığı yerlerde sabah namazı biraz da geç okunuyor zaten. Yani normal vaktinden geç okunuyor. Hatta belki fark etmişsinizdir. Mesela Türkiye Diyanet Kurumu kendini Hanefi mezhebine nispet ettiğinden ötürü Ramazan girdiğinde sabah namazının vakti biraz geriye geliyor. Ramazan'dan önce ve sonra sabah namazı daha geç okunuyor mesela. Bu niyedir sebebi? Çünkü namazın vakti girdikten sonra şey okunuyor. Ezan bir yarım saat 40 dakika sonra okunuyor. Sebep de Hanefilere göre sabah namazını geç kılmak daha nedir? Daha eftaldir. Hadislerde, delillerde bu. Lakin cumhura göre, cumhur diyor ki isfirar vaktinde değil de gales yani taglis olarak sabah namazını kılmak eftaldir. Taglis ne demektir? Veya gales ne demektir? Sabah namazının vakit girdiği anda kılmaktır. Öyle mi? Sabah namazını vakit girdiği anda kılmaktır. Niye? Çünkü Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha sabah namazını anlatırken diyor ki kadınlar örtüleriyle sabah namazına gelirlerdi. Sonra ayrılırlardı namaz bittikten sonra. لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ Yani karanlıktan ötürü hiç kimse onları ne yapmazdı? Tanımazdı diyor mesela. Öyle mi? Buradan biz neyi anlıyoruz? Sabah namazının erken kılındığını anlıyoruz. Daha henüz karanlıkken. İsfirar çünkü ısfirar oldu mu artık aydınlanıyor. Yani insanlar birbirini görmeye başlıyor. Yine başka bir sahabe mesela Ebu Berze namazı kıldıktan sonra diyor لَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ جَلِيسَهُ Bizden hiçbiri yanındaki adamı tanımazdı. Yani yanında oturan adamı hani karanlıktan dolayı şey yapmazdı. Karanlıktan dolayı çıkaramazdı diyor mesela. Bu da namazın erken kılındığını ne yapan? Gösteren hadislerdendir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah namazını 60 ayetle 100 ayet arasında okuyordu. İsfirar namazında Peygamberimizin kıldırdığı şekilde bir namaz ne değildir? İsfirar vaktinde kılınırsa mümkün olmaz şey olur. Yani vaktin çıkması gerekir ki bu da mümkün değildir. Peki nasıl birleştireceğiz biz bu rivayetleri? Yani işte bir Peygamberimizin sözlü olarak emri var. Bir de fiili olarak nakleden sahabeler hep gales vaktinde yani ilk girdiği vakitte karanlık halinde kıldığını söylüyorlar. Bazı alimler demişler ki bu ikisini nasıl cem ederiz? Şöyle cem ederiz demişler. Peygamberimiz gales vaktinde namaza girer, isfirar vaktinde namazdan çıkardı demişler. Yani hani gales vaktinde namaza başlardı, namazı uzun tuttuğu için isfirar vakti girdiğinde yani hava hafif artık aydınlanmaya başladığında namazdan çıkardı. Bir de sünenlerde mesela Ebu Davud'da İbn Mesud'un bir rivayeti var. Peygamberimiz diyor bazen namazı isfirar vaktinde kılardı, bazen namazı gales vaktinde kılardı. Lakin sonra ölünceye kadar gales vaktinde kılmaya devam etti. Biz buradan ne anlıyoruz? Buradan anlıyoruz ki ilk dönemlerde Peygamberimiz iki farklı vakitte namazı kılardı. Bazen gales vaktinde kılardı, bazen ne yapardı? Bazen son vakitte namazı kılardı. Lakin sonra bunu terk etti, ömrünün sonuna kadar ne yaptı? Ömrünün sonuna kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı şeyde kıldı. Gales vaktinde yani ilk vaktinde kıldı. Ve amel de genel olarak cumhur-i ulemanın ve ümmetin ameli de nedir? Ümmetin ameli de bunun üzerinedir. Belki bazen cemaati ve cemaatin toplanmasını gözetmek adına kişi namazı biraz geç kılabilir. Öyle mi? Bu emri bu anlamda kullanabilir. Yani diyelim ki bir yerde yatsı namazı gibi cemaat var. Baktık cemaatten bazı kardeşler gecikti. Onlar da ecirden mahrum olmasınlar diye. Namazın da vaktinin içerisindeyiz zaten. Onları beklemek adına belki ısrar vaktinde ne yapılabilir? Kılınabilir. Ama asıl olan ve eftal olan namazı ne yapmaktır? Namazı ilk vaktinde yani gales vaktinde kılmaktır. Evet. هذه مواقيت الصلوات الخمس هذه مواقيت الصلوات الخمس bu 5 vakit namazların vakitleridir. Elleti o vakitler ki faradaha Allahu fiha Allah onda o namazı farz kılmıştır. Vaciptir. Bit taqayyudi biha. O vakitlere bağlanmak. Yani o vakitlere sarılmak senin üzerine nedir? Vaciptir. Bi haythu şöyle ki la tusalliha o namazı kılmazsın kable vaktiha vaktinden önce ve la tuakhirha ve onu erteleme anhu o vaktinden erteleme. Fakat qala Allahu Teala Allah dedi ki فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ O namazı namaz kılanlara veil olsun. اَلَّذ۪ينَ O veili hak eden namaz kılanlar ki hum onlar an salatihim sahun namazlarından gafildirler. Ey اَلَّذ۪ينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ اَوْقَاتِهَا Yani bunun manası nedir? Sahun. Onlar namazlarını vakitlerinden ertelerler demektir. وَقَالَ تَعَالَى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فَخَلَفَ Onlardan sonra geldi. مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra خَلْفٌ Bir topluluk اَضَاعُوا الصَّلَاةَ Namazı ziyan ettiler, zayi ettiler. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Ve şehvetlere tabi oldular. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Onlar gay ile karşılaşacaklardır. Öyle mi? İlla ancak men tâbe, tövbe edenler müstesna. وَمَعْنَا اَضَاعُوهَا Yani namazı dâi ettiler. Rim manası nedir? اَخَّرُوهَا Onu ertelediler. عَنْ وَقْتِهَا Vaktinden. فَالَّذِي يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ O kimse ki yuakhiru erteliyor. الصَّلَاةَ namazı. عَنْ وَقْتِهَا Vaktinden. سَمَّاهُ اللّٰهُ Allah onu isimlendirdi. سَاهِيًا عَنْهَا Ondan gafil diye isimlendirdi. وَمُدَيِّعًا لَهَا Ve onu zayi eden diye isimlendirdi. وَتَوَعَّدَهُ بِالْوَيْلِ وَالْغَيِّ Ve onu veyl ve gay ile tehdit etti Allah Azze ve Celle. وَهُوَ O وَادٍ فِي جَهَنَّمَ Yani veyl ve gay cehennemde nedir? Cehennemde bir vadidir. وَمَنْ نَسِيَهَا Kim de onu unutursa اَوْ نَامَ عَنْهَا Veyahut da namazdan uyursa تَجِبُ عَلَيْهِ Onun üzerine vacip olur اَلْمُبَادَرَةُ ila قَضَائِهَا Onun kazasını yapmak acil bir şekilde, hızlı bir şekilde onun üzerine vacip olur. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberimiz buyurdu ki مَنْ نَسِيَ صَلَاةً Kim bir namazı unutursa اَوْ نَامَ عَنْهَا veya ondan uyursa فَلْيُصَلِّهَا اِذَا زَكَرَهَا Onu hatırladığı anda onu kılsın. لَا كَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذَٰلِكَ Onun tek bir kefareti vardır. O da nedir? O da budur. فَتَجِبُ Vacip oluyor. الْمُبَادَرَةُ Acele etmek. لِقَدَاءِ الصَّلَاةِ Namazın kazası için. الْفَائِدَةِ Geçen namazın kazası için. عَلَى الْفَوْرِ Acele bir şekilde. Acele üzerine yani. وَلَا يَنْتَظِرُ Beklemez. اِلَى دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ Vaktin, yani namaz vaktinin girmesini elleti o vakit ki تُشَابِهُهَا O kaçırdığı namaza benzeyen vakti. Mesela adam diyelim öğleyi kılmamış, ta bekliyor öbür gün öğle vakti girsin ki onu kaza etsin. Böyle bir şey olmaz diyor. Bunu beklemeyecek. كَمَا يَظُنُّ بَعْدُ الْعَوَامِ Bazı avamın zannettiği gibi. وَلَا يُؤَخِرُهَا Onu ertelemez. اِلَى خُرُوجِ وَقْتِ النَّهِي nehi vaktinin çıkmasına da ertelemez. بَلْ يُصَلِّهَا فِي الْحَالِ Bilakis onu içinde olduğu halde kılar. Yani hani bazı vakitler vardır namaz onda nehyedilmiştir ya. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. Güneş tepede tam dik olduğu zaman. Güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselinceye kadar. Bunlar namazın kendisine nehyedildiği vakitlerdir. Böyle bir vakte dahi denk gelse unuttuğu veyahut da uyuduğu namaz onu ertelemeyecek. Yani dur kerahat vakti çıksın, nehyedilen vakit çıksın da öyle kılarım demeyecek. Hemen halinde ne yapacak? Kılacak. Biz bu konuyu anlatmıştık. Öyle mi? Bu namazdan uyuyan veyahut da namazı geçiren konusunu anlatmıştık. Ve demiştik ki bu namaz kaza namazı değildir. Öyle mi? Adam uyuduğu zaman veya unuttuğu zaman aklına geldiğinde veya uyandığı anda o namazı eda ediyormuşçasına ne yapar? Eda ediyormuşçasına kılar. Niye? Çünkü namazı kılmama sebebi kendisi değil, semavi bir özürden dolayı kılmamıştır. Unutkanlık da bu anlamdaki unutkanlık semavidir. Uyku da nedir? Uyku da semavi engellerdendir. Zaten demiştik adam eğer uyanırsa, öyle mi? Ya işte yatayım da bir saat sonra kalktığımda bari namazı kılarım derse artık o namaz gitmiştir. Öyle mi? O namazdan uyuyan değil de eda'us-salata kısmına girer. Öyle mi? Yani men nesiye an salatin. اَوْ نَامَ عَنْهَا vardır, uyuyan veya unutan. Bir de فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةَ vardır. Namazı zayi edenler vardır. Bu adam namazını zayi etmiştir. Yani hatırladığı halde, uyandığı halde kılmadığı zaman. Bu da Allah'ın nedir? Ümmete bir lütfudur. رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنَّسِينَ unuttuğumuz zaman bizi sorumlu tutma dedik. Allah Azze ve Celle de cevap olarak ne dedi? Naam dedi. Bizim bu duamızı ümmet olarak ne yaptı? Ümmet olarak bizim bu duamızı kabul etti. Ondan ötürü nedir? Bu Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete rahmetidir. Bu halde olan bir insan hatırladığı anda namazını hemen eda etmesi gerekir. Geçirirse gider. Burada iki tane ayeti tefsir etti ya. Namazlarında gafildirler, namaz zayi ederler diye. Bu ayetin manası değil, bu ayetin tefsiri. Yani seleften bazı alimler ayeti bu şekilde tefsir etmişler. Öyle mi? Yoksa bu ayetin bizzat manası değil. Yani sahun kelimesini ve izahat manasını zayi etmeyi namazı vaktinden ertelemek olarak ne yapmışlar? Tefsir etmişler. Yoksa اَلَّذ۪ينَهُمْ an صَلَاتِهِمَ اَنَفِ manası verip yani biz harf-i celleri anlatırken ne demiştik? Bazı harf-i celler başka harf-i cellerin manasında kullanılabilir. Mesela anın kullanıldığı manalardan biri de fi manasında kullanılabilir. Fi manasını verenlere göre namazlarında gafildirler. Yani namazı kılıyor ama ne kıldığını bilmiyor. Öyle mi? Namazın içindedir ama ne kıldığını bilmiyor. Her halükarda ayetlerde anlatılmak istenen nedir? Namaza gereken önemi ve ehemmiyeti vermemektir. Namazın en tekitli farzlarından biri nedir? Namazın vaktidir. Öyle mi? Namazın en tekitli farzlarından biri namazın vaktidir. Kişi namazın vaktini önemsemiyorsa bu demektir ki namaza gerektiği değeri ne yapmıyor? Gerektiği değeri vermiyordur. Allah muhafaza. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Diyelim ki biz bu vakitler meselesini okuduk, öğrendik. Yani sabah namazının vakti şurada girer, akşam namazının vakti şurada çıkar, yatsı namazı burada girer, ikindi namazı burada çıkar. Bu vakitlerle nerede amel edilir? Emin olan, güvenilir olan, ezanın olmadığı yerlerde bu vakitlere itimat edilir. Öyle mi? Yoksa diyelim bir yerde ezan okunuyorsa, yani bu konuda da emniyet söz konusuysa neye gerek yoktur? Gidip tekrardan vakitleri havadan incelemeye veya yere bir şey dikip de gölgeleri kontrol etmeye ne yoktur? Gerek yoktur. Bu neye benzer? Bir memlekette diyelim İslam memleketinde camiler var, camilerin kıblesi belirlenmiş. Sen vakit girdiğinde kıbleyi ihtiyat etmek için yok pusula, yok işte yosunlar, yok işte yıldızlar, yok güneşin çıktığı yer diye kıble aramaya benzer. Bu da ne değildir? Bu da doğru değildir. Neden? Çünkü eğer bu konuda kendisine güvenilir insanlar söz konusuysa ona inanmak, ona itimat etmek gerekir. İkinci mesele, mesela kutupları düşünün. Yani 6 ay gecenin, 6 ay gündüzün yaşandığı yerlerde. Şimdi diyelim ki biz bu dersi anlattık, kutuplardan bir Müslüman dinledi bu dersi. Veyahut da biz gittik kutuplarda yaşadık, adama ders anlatıyoruz. Adam dedi ki iyi de hoca, bizim burada öyle güneş seni anlattığın gibi 8'de doğuyor, 9'da batmıyor ki. Bizim burada güneş bir doğuyor maşallah 6 ay daha batmıyor. Bir batıyor maşallah 6 ay bir daha çıkmıyor mesela diye. Veyahut da mesela Avrupalılardan duymuşsunuzdur. Yatsı namazının vakti giriyor, ondan sonra 2 saat sonra şey yapıyorlar, sabah namazını kılıyorlar mesela. Yani 2 saat sonra da işte güneş diyelim ki doğuyor mesela veyahut da şimdi bu tip yerlerde bu adamlar ne yapacaklar? Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatu vesselamın döneminde bu tip yerler henüz fethedilmemiş olduğu için böyle bir sorunla karşılaşılmamış. Bu sorunla ne zaman karşılaşılmış? Peygamberimizden ve sahabeden çok sonra bu tip yerler fethedilince, yani işte dünyanın belli başlı bölgeleri, buralardan namaz sorunu açığa çıkmış. O zaman alimler bunu tartışmaya başlamışlar. Demişler ki buralardaki insanlar ne yapacaklar? Usule bağlı kalanlar demişler ki namazın farz olabilmesi için vaktinin girmesi gerekir. Namazın vakitlerini de şeriat güneşe, güneşin hallerine ve şafağa bağlamıştır. Öyle mi? Buralarda da bu olmadığı için tek bir vakit namaz kılarlar adamlar. Öyle mi? Hangi vakti idrak edebiliyorlarsa, içinde yaşadıkları ortam hangi vakti gerektiriyorsa onu şey yaparlar, onu kılarlar. Çünkü şeriat bunu buna şart kılmıştır, sebep kılmıştır. Bu yerine gelmediği zaman da kişinin yapabileceği bir şey yok. Teklif sorununda ne yapar? Bu neye benzer demişler? Öğle namazının vakti girmeden adamın ölmesine benzer. Yani vakit girmeden adama namaz farz olur mu? Olmaz. Adamın bir suçu yok bunda. Teklif adamdan ne yapar? Düşer demişler. Bazı alimler de demişler ki böyle olmaz. Yani biz biliyoruz ki icmayla namaz 5 vakit Müslümanların üzerine nedir? Namaz 5 vakit Müslümanların üzerine farz-ı ayn'dır. Öyle mi? Bu adamlar nasıl olacak? Ömür boyu hiç 5 vakit namaz kılamayacaklar demişler. Demişler ki bu konuda her ne kadar bir olay vaki olmamış olsa da, Peygamberimiz fetva vermemiş olsa da, buna benzer bir vakada Peygamberimiz fetva vermiştir aleyhissalatu vesselam. Hani Peygamberimiz bir gün sahabeye Deccal'ı anlatırken dedi ki o 40 gün yeryüzünde kalacak. Onun birinci günü bir sene gibidir. İkinci günü bir hafta gibidir. Kalan günleri sizin normal günleriniz gibidir. Öyle mi? Sahabe hemen neyi sordu? Peki ya Resulallah dedi, o bir günü bir sene gibi olan günde biz namazı nasıl kılacağız? Öyle mi? Yani bir günü bir sene gibi Deccal'ın. Biz o gün nasıl namaz kılacağız? 5 vakit mi kılacağız? Yoksa 365 çarpı 5 mi kılacağız namazı? Yani nasıl yapacağız? Peygamberimiz dedi, siz onu ölçecekseniz ona göre kılacaksınız. Yani hani diyelim her ne kadar onun bir günü bir sene gibi olsa da siz ne yapacaksınız? Ölçeceksiniz. Yani namaz vakitlerini ölçeceksiniz. Ona göre namazlarınızı kılacaksınız. Ha biz buradan ne anladık? Güneşin doğuşu, batışı, gecenin uzaması, kısalması değişse bile Müslümanların hayatında her gün 5 vakit namazı ne yapmaları lazım? Kılmaları lazım. Peki bu bölgelerdeki insanlar nasıl hesap yapacaklar? Yani bunu halletmek için. İşte alimler genelde yani bu fıkıh lecneleri fetva verirken ya kendilerine en yakın olan belde, Müslüman beldenin, normal yaşayan beldenin vakitlerini hesaba katıp ona göre 5 vakti kılacaklar. Veyahut da ne yapacaklar? Mekke'yi esas alıp Mekke'nin vakitlerine göre ne yapacaklar? Mesela diyelim ki Mekke'de akşam namazıyla yatsı namazının vaktinin arası kaç saat? Şu gün 1 saat 20 dakika sürüyor. Akşamı kıldıktan 1 saat 20 dakika sonra yatsının girdiğini kabul edecekler. İşte Mekke'de yatsıdan sabah namazına kadar bu şu anda hani yaz kış değişiyor ya. Kaç saat? Diyelim ki işte 8 saat. 8 saati hesaplayacaklar. Bu şekilde yapacaklar ve 5 vakit namazdan da ne yapmayacaklar? Olmayacaklar. Burada neye binaen söylemişler? Deccal'ın bir gününün bir sene olması hadisinde sahabenin sorusuna Peygamber aleyhissalatu vesselamın verdiği cevaba binaen söylemişler. Buraya kadar anlaşılmayan ya da sormak istediğimiz bir şey var mı? Sor. Bu namazlarda sabah namazı olsun, öğle namazı olsun, güneşi göremiyorsa ya bulut varsa, tamam. O zaman ne yapacaksın? Şeydeyken mi? Çöldeyken. Çöldeyken mesela diyelim ki sen güneşi göremesen bile en azından şeyi hesabını yapabilirsin kafanda. Yani güneşi görememe diye bir şey yoktur da. Hani ne olursa olsun gündüzün olduğunu anlarsın sen. Öyle mi? Diyelim ki o gündüz girdikten sonra eğer vakti ayırt edebileceğin hiçbir şey kalmadıysa kafanda, o zaman kendi galibuz zannınla, çevrende de bunu öğrenebileceğin hiçbir şey yoksa kendi galibuz zannınla hesap yaparsın. Ona göre 5 vakit namazı kılarsın. Mesela bu nerede çokça oluyor? Şimdi belki olmasa bile eski zamanda tağutun zindanlarında kalan Müslümanlar. Şimdi saat yok, güneş yok, ışık yok, lamba yok, hiçbir şey yok. Sürekli müzik sesi var, bir de dayak var. Öyle mi? Şimdi adam ne yapıyor? Mesela örnek veriyorum. Müslüman diyor ki ben belki 5 günün namazını kılmışım diyor. Daha 20 saat geçmemiş. Hani adama vakit geçmiyor. Yani sürekli sıkıntı içinde olduğu için adam için vakit şey yapmıyor. Adam için vakit geçmiyor. Kendi kafasından düşünüyor. Herhalde diyor şey olmuştur yani. Herhalde mesela diyelim dayak yiyor, bayılıyor. Ayıldığı zaman adam diyor herhalde bir diğer namazın vakti girmiştir. Oturduğu yerden namaz kılıyor, örnek veriyorum. Salı günü adam diyelim kafasına göre cumanın namazını kılıyor. Cumartesinin namazını kılıyor. Bir çıkarıyorlar çarşamba. Yani aradan bir gün geçmiş, daha öbür güne gelmiş adam. Bu tip yerlerde Müslüman galibuz zannıyla, yani ne kafasına galibuz zannıyla bir hesap yapar, oturttuğu hesapla namazını kılar. Zaten Allah azze ve celle kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Tamam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.